W salonach Lexusa rabaty sięgają nawet 31 tysięcy złotych. Więcej szczegółów znajdziecie Państwo w salonach Toyoty i Lexusa. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Czwartek, 9 października, minęła 18. Serwis Trójki przedstawią Anna Zaleśna-Sewera i Radosław Mróz. 3 miliardy złotych to dużo, stąd przyspieszone prace w Sejmie. Posłowie wysłali nowelę o rajach podatkowych do komisji. Cel jest taki. Ustawa wejdzie w życie 1 stycznia. Bo jeśli tak się nie stanie, to budżet państwa nie zarobi. Warszawskie lotnisko przygotowane na styczność z ebolą, zapewnia wojewoda mazowiecki. Za 4 dni specjalna komisja zacznie odbiory drugiej linii warszawskiego metra. Te prace potrwają do 6 listopada. Kiedy kolejką pojadą warszawiacy, tego dalej nie wiadomo. Wyjątkowa zgoda w Sejmie. Posłowie wszystkich politycznych opcji zdecydowali, że nowelizacja ustawy o rajach podatkowych trafi do Sejmowej Komisji Finansów. Cel jest taki, aby nowe prawo, mimo błędu rządowego Centrum Legislacji, zaczęło działać od nowego roku, podkreśla poseł PO Jacek Rostowski. Ta obecna ustawa po prostu przywróci stan zamierzony poprzedni, czyli że ustawa wejdzie w życie 1 stycznia 2015 roku. Beata Szydło z PiS-u ma nadzieję, że komisja rozwieje obawy dotyczące konstytucyjności. Są opinie konstytucjonalistów, którzy twierdzą, że taki tryb procedowania może być podstawą do zaskarżenia. Gdyby się tak stało i Trybunał na przykład uchylił tę ustawę, no to byłby poważny kłopot. Przypomnijmy, prezydent podpisał odpowiednią ustawę 17 września. Aby nowe prawo weszło w życie od 1 stycznia, Rządowe Centrum Legislacji powinno opublikować ją do końca września, ale tego nie zrobiło. Według medialnych doniesień opóźnienie mogłoby kosztować nawet 3 miliardy złotych, stąd pilne prace nad nowelizacją. Postępowanie sprawdzające w tej sprawie wszczęła już prokuratura. Premier w Paryżu Ewa Kopacz rozmawia z prezydentem Francji François Hollande'em. Wcześniej była w Berlinie i spotkała się z Angelą Merkel. O ile w sprawach pomocy Ukrainie mówiły jednym głosem, o tyle jest rozdźwięk w sprawie pakietu klimatycznego. Szefowa polskiego rządu podkreślała, że na unijnym szczycie poświęconym pakietowi będzie bronić Polski przed wzrostem cen energii. Mówiłam o wysiłku, jaki dla nas stanowi redukcja emisji gazów cieplarnianych już na poziomie tym, który został ustalony w roku 2008, czyli na poziomie 1,74%. Angela Merkel odpowiadała, że o sprawie pakietu klimatycznego trzeba będzie intensywnie rozmawiać. W każdym razie jest gotowość, aby wspólnie szukać rozwiązań. Komisja Europejska chce, aby w latach 2020-30 emisja CO2 została zredukowana o 40%. Polska uważa ten cel za zbyt ambitny i twierdzi, że negatywnie odbije się na naszej gospodarce. Zachód drży przed ebolą. Unijni eksperci rozważą, czy na europejskich lotniskach trzeba wprowadzić zaostrzone kontrole z powodu epidemii. Amerykańskie lotniska takie kontrole już wprowadziły. Osoby przylatujące z Afryki Zachodniej mają wypełniać kwestionariusze i poddawać się badaniom. A w Polsce głos zabiera wojewoda mazowiecki, zapewnia, że warszawskie lotnisko jest gotowe na taki scenariusz. Polska jest w o tyle lepszej sytuacji niż inne kraje europejskie, że nie ma do nas bezpośrednich lotów z Afryki Zachodniej, a jedynie przesiadki, dlatego procedury od lat są te same. Jeszcze w trakcie lotu pilot informuje lotnisko, że może mieć na pokładzie pasażera z chorobą zakaźną. Samolot ląduje, pasażera bada lekarz i decyduje, co dalej. Sprzęt jest w pełnej gotowości, zapewnia wojewoda mazowiecki Jacek Kozłowski. Dwie karetki pogotowia z tak zwanymi noszami biowak, zapewniającym pełną izolację pacjenta, ma odpowiednie pomieszczenia izolacyjne. Wkrótce zostaną też przygotowane szczegółowe wytyczne dla lekarzy pierwszego kontaktu. Chcemy być pewni, że lekarze pierwszego kontaktu będą umieli właściwie reagować. Ksenia Maćczak, Polskie Radio. Harmonogram odbiorów już jest, ale data odbioru drugiej linii metra w Warszawie to nadal tajemnica. Tajemnica, której rąbka uchylił naszemu reporterowi warszawski ratusz. Aleksander Przoniak. Na razie wiadomo, że w najbliższy poniedziałek, czyli 13 października, rozpocznie pracę komisja powołana przez Metro Warszawskie. Będzie ona razem z przedstawicielami wykonawcy odbierać poszczególne elementy inwestycji. Te prace potrwają zgodnie z umową podpisaną z wykonawcą, czyli z konsorcjum, do 6 listopada. To ostatni konkret, jaki wymienia rzecznik stołecznego ratusza Bartosz Milczarczyk. Potem ostatecznymi odbiorami zajmie się już Straż Pożarna, Sanepid oraz Inspektorat Nadzoru Budowlanego. Może to potrwać tydzień, może też miesiąc. Prezydent Warszawy Hanna Gronkiewicz-Waltz. Ja uważam, że byłoby niestosowne, gdybym naciskała, dlatego że dla mnie najważniejsze jest bezpieczeństwo warszawiaków. Urzędnicy pytani o termin otwarcia drugiej linii są bardzo ostrożni. Oficjalnie mówią o końcu listopada, mniej oficjalnie o drugiej dekadzie tego miesiąca. Aleksander Przoniak, Polskie Radio. To był Serwis Trójki. Sponsorem programu jest producent leku wykrztusznego Nacecis. Nacecis. Bez kaszlu, bez flegmy.

screaming cause I'm suffering so. Jamie Callum dziś wieczorem wystąpi w Warszawie, a jutro u nas wystąpi Aga Zarian, która uświetni spotkanie z Adamem Zagajewskim. To będzie spotkanie w Biurze Myśli Znalezionych. Jutro o 18 w studiu imienia Agnieszki Osieckiej Adze Zarian będzie towarzyszył Bogdan Hołownia. Bohaterem będzie oczywiście pan Adam Zagajewski. Zapraszamy do studia imienia Agnieszki Osieckiej na jutro na 18. Telefon w tej sprawie 22 i 7 trójek. Halinka przyjmuje zapisy. Musimy tak robić, bo liczba miejsc jest ograniczona. Jutro o 18 Biuro Myśli Znalezionych. 11 minut po 18. Chciałbym Państwu polecić jeszcze jedną jutrzejszą rzecz. Chodzi o audycję Godzina Prawdy. Bohaterem będzie człowiek, którego nazywają malarzem pokojowym. W Żywcu, gdzie mieszka, namówił burmistrza i mieszkańców, by zamalować rasistowskie napisy. Współpracuje z tamtejszymi Romami, przywracając im godność i poczucie bezpieczeństwa. Jest autorem wielu murali rozrzuconych po całym kraju, także na rondzie obok Trójki, tutaj po sąsiedzku. Dariusz Paczkowski opowiedział w Godzinie Prawdy o swojej misji, o tym, że nie wolno być obojętny wobec nienawiści, a to nie jest łatwe. Często słyszę takie zarzuty od moich kolegów prawdziwych graficiarzy, że ja stanąłem w miejscu, bo ja robię te szablony na warsztatach z ludźmi, w ciągu 3 dni jesteśmy w stanie zrobić jakiś mural, nie siedzimy miesiącami wycinając, mi trochę szkoda na to czasu. Wartością tego, co ja robię, to jest ta energia, która powstaje wśród ludzi tworzących to, czy współtworzących to, nie? Niestety na ten wizerunek polskiego graffiti ogromny wpływ mają ci graficiarze chuligani, ja bym ich tak nazwał. Malowanie takich zadziwiających zygzaków i napisów nic nieznaczących na nowych elewacjach budynków, no ludzi po prostu drażni i denerwuje. Pewnie ciebie też. No też, tylko że ja niestety mówię o tym głośno, nie? I stąd też niestety hejty mnie spotykają, bo często słyszę od gości, że na swoje środowisko nie mówi się źle albo nie mówi się wcale. A ja mam za bohatera, za swojego idola Marka Edelmana, który potrafił powiedzieć nawet największym tego świata to, co o nich myśli i o ich postępowaniu. Mam takiego idola i mówię o tym głośno i po tym niedawnym artykule też w Wyborczej, gdzie komentowałem konkretnych gości, którzy malowali im na metrze i dorabiają do tego ideologię, jak to walczą z systemem. No powiedziałem, że to jest po prostu więcej w tym jest survivalu niż sztuki i porównywanie się do walki z komuną, no po prostu jest niedorzeczne. No ja bym się nigdy też nie porównywał do chłopaków z Szarych Szeregów, którzy tu malowali swastyki w Warszawie na szubienicy, ryzykując życie, nie? Albo pisząc Hitler kaput. No po prostu nie śmiałbym porównywać się do Szarych Szeregów, po prostu. A ci młodzi ludzie się próbują porównywać, że przecież ty też walczyłeś z komuną, my też tu walczymy z systemem. Mówię, z jakim systemem? Jakby tu nawet jakiegoś przesłania nie ma w tym, co robicie. To jest po prostu tylko autopromocja. W imieniu Michała Olszańskiego zapraszam na spotkanie z Dariuszem Paczkowskim. To jutro, kilka minut po południu. To będzie kolejna Godzina Prawdy. A teraz 13,5 minuty po 18 zas, a już za chwilę reportaż. Par précaution, on a beau mettre des croisillons à nos fenêtres, passer au bleu nos devantures et jusqu'aux pneus de nos voitures, désentoiler tous nos musées, chambouler les Champs-Élysées, emmailloté de terre battue, toutes les beautés de nos statues, voler le soir, les réverbères, plonger dans le noir la ville lumière. Paris sera toujours Paris, la plus belle ville du monde, malgré l'obscurité profonde, son éclat ne peut être assombri. Toujours pareil, plus on réduit son éclairage, plus on voit briller son courage, sa bonne humeur et son esprit. Paris sera toujours pareil. Pour qu'à ce bruit, chacun s'entraîne. On peut la nuit jouer de la sirène et nous contraindre à faire le zouave en pyjama dans notre cave. On aura beau par des ukases, nous couper le veau et même le jazz, nous imposer le masque à gaz, les mots croisés à 4 cases, nous obliger dans nos demeures à nous coucher tous à 11 heures. Paris sera toujours Paris, la plus belle ville du monde, malgré l'obscurité profonde, son éclat ne peut être assombri. Paris sera toujours Paris, plus on réduit son éclairage, plus on voit briller son courage, sa bonne humeur et son esprit. Paris sera toujours Paris. Mm-hmm. Zas, 15 minut po 18, teraz już tak wesoło nie będzie. Reportaż w Trójce. Z badań wynika, że na wyższych uczelniach europejskich od 30 do 40% studentów cierpi na depresję. W Polsce takich badań nie robiono, ale u wielu osób choroba zaczyna się w wieku nastoletnim. Wiadomo, że około 10% gimnazjalistów ma ten problem. Rodzina i przyjaciele myślą, że powodem braku ich aktywności jest lenistwo. Trudno ich wyrwać z łóżka, wagarują, migają się od różnych zajęć. Jak to się dzieje, że młodzi ludzie zaczynają odstawać od reszty rówieśników? Za szybą to reportaż Urszuli Żółtowskiej-Tomaszewskiej. Fundacja Itaka, antydepresyjny telefon zaufania. Telefon najczęściej milczy w czasie dyżuru, czy jednak nie? Dzwoni non-stop. Dzwonią do nas zarówno osoby chore, młode i trochę starsze, jak i bliscy osób chorych. Żałujemy, że z różnych powodów, głównie finansowych, nie możemy mieć go częściej, dlatego że faktycznie zapotrzebowanie jest tutaj bardzo duże. To jest tak, że depresja, ja mam takie wrażenie, że zaczyna się rzucać w oczy dopiero jak z chorym jest bardzo źle. Bo ludzie się wstydzą mówić o tym, że się ma depresję czy jakiś tam stan lękowy. Ale ta choroba działa na tej zasadzie, że nas po prostu osacza. I tak się czułem. To jest choroba duszy. Ona nas dotyka psychicznie. Tak obserwuję ludzi, którzy są tacy beztroscy. Ja tak nie potrafię. Stwierdzono u mnie coś takiego jak depresja dwubiegunowa. Jakoś brakuje mi sił, dostaję w domu jakiejś takiej apatii i prawie w ogóle nic nie robię. Posądzają nas o lenistwo w momencie, kiedy nam się nic nie chce. A to jest wszystko wywołane tym, że jest brak w nas chorych energii, mamy złe samopoczucie. Jakby nie mam siły na kontakty międzyludzkie. Jestem taka jakby cały czas śpiąca. Położyłabym się i spała, co często robię. Nie chcę się pogodzić z tą chorobą. Chciałabym być tak jak inni, też wesoła, szczęśliwa. A co do definicji, to moja koleżanka nazwała to pięknie, że to jest ból duszy. I tak chyba jest. Kiedy to się zaczyna? Anna Nita, psycholog Fundacji Itak. Depresja zaczyna się w różnych momentach życia. Tak naprawdę jeszcze jakieś 100 lat temu uznawano, że depresja nie rozpoczyna się w dzieciństwie, że dzieci i nastolatki nie chorują na depresję. Teraz klinicyści i badacze jednak mówią o tym, że depresja może zdarzyć się i dzieciom, i nastolatkom. Dużo osób też choruje we wczesnej dorosłości, czyli wtedy, kiedy mają 20-21 lat. Paweł Wdówik, kierownik Biura do Spraw Osób Niepełnosprawnych Uniwersytetu Warszawskiego. Mamy studentów z depresją, to jest bardzo duża grupa. Na 1000, prawie 200 studentów zarejestrowanych w Uniwersytecie Warszawskim w Biurze do Spraw Osób Niepełnosprawnych, blisko 1/3 stanowią właśnie osoby z tymi chorobami. Przewlekłe stany chorobowe wpływają na ich studia. Teraz coraz więcej osób właśnie zmaga się z problemami depresyjnymi, szczególnie w czasie trudnych na studiach, jak sesja, czy właśnie, nie wiem, ja dopiero jestem na pierwszym roku i mogę powiedzieć, że właśnie w czasie klasy maturalnej znałam kilka osób, które właśnie za długi stan napięcia nerwowego i kończyło się to, po prostu te osoby sobie nie radziły z tym stresem, no więc wpada w jakieś takie stany, jakieś te myśli czarne. Wiem, że są takie osoby, w takim stopniu są chore, że nie są w stanie wyjść z domu, a cały dzień leżą w łóżku. Znaczy, dla mnie to jest niewyobrażalne i mi się wydaje, że przede wszystkim dlatego, że świat zaczyna tak pędzić, jest ta presja czasu. Trzeba jak najwięcej osiągnąć w życiu, sukces się liczy najbardziej. Jeżeli ktoś sobie nie daje rady w życiu i nie ma znikąd wsparcia ani pomocy, no to rzeczywiście to strasznie rzutuje na to, jak postrzega rzeczywistość i to, co się wokół niego dzieje. Obawiam się, że ja niedługo będę taką osobą, gdyż właśnie istnieje prawdopodobieństwo, że jutro wyrzucą mnie ze studiów, więc prawdopodobnie mogę popaść w depresję. Natomiast wśród moich znajomych nie spotkałam się z niczym takim. Nie ma opcji, żeby tego nie zauważyć. Dziewczyny czy chłopcy? Nie ma znaczenia. Znamy takie osoby i to jest poważny problem. Są raczej osobami samotnymi. 16.07. 8 września. Smutno mi. Nikt mnie nie rozumie. Gość. 16.21. Mam to samo. Najgorsze jest to, że nie mam ochoty nic robić. Ruszać się, oddychać, myśleć, gadać. Nic. 17.08. Gość, po co wy o tym piszecie w necie? 17.12. Wiem, że to żałosne, ale ja nie mam o tym z kim pogadać. Nie mam znajomych, ale też nie potrzebuję ich. A rodzinie nie mówią wszystkiego, bo będą się ze mnie śmiać i mówić, że sobie wymyślam. Wolę tutaj sobie popisać. Jestem dość otwarta w mówieniu o tym, że przechodziłam depresję. Też jest ona... Często gdzieś wychodzi, bo jest wpisana we mnie i mnie jakoś ukształtowała. Także nawet jak ktoś spyta się, czemu mam ręce w bliznach całe, no to temat sam wychodzi, a ja go nie ukrywam. Jeśli ktoś pyta właśnie co to, dlaczego, skąd i próbuje opisać, jaki to stan umysłu, czy jak się czułam wtedy, czy co się działo, to właściwie z perspektywy tego, że teraz nie jestem w tym stanie, to nawet mi jest trudno do tego wrócić. Jest to tak nierealne. To jest jakaś na granicy takiej halucynacji, no nie dosłownie, ale majaczenia w tej rzeczywistości, w jakimś odmęcie umysłu dziwnym. Trochę jak opowieść o jakimś innym życiu innego człowieka. Jakaś obojętność, zupełna po prostu niemoc i taka pustka, że już nawet cierpieć się nie da. Że tylko się... Tak przenosi się to na jakiś stan wręcz fizyczny, że nie da się ruszyć, nie da się sięgnąć po kubek z herbatą, bo za daleko. I wtedy to nawet trudno nazwać cierpieniem, to jest po prostu niemoc. W początku obcowania ze swoim stanem depresji można mieć poczucie, że właśnie jest się najnieszczęśliwszym człowiekiem na tym świecie i jedynym tak strasznie cierpiącym. Myślenia tylko o tym, że chcę odejść, że co zrobić, żeby skutecznie odejść, to jakaś wczesna nastoletniość, mając może 13 lat czy coś. Świat gdzieś zniknął za czarną zasłoną. No to też jest kolejnym jakimś stereotypem o depresji, że dzieci nie mają depresji, że nastolatki to mogą mieć tylko jakiś młodzieńczy bunt i z tym związane wahania nastroju. Ale że to nie jest żadna depresja. Przewijają się takie stwierdzenia popularne różne w społeczeństwie, gdzieś mocno zakorzenione. Takie dobre rady, może wyjść na słońce, pojedź gdzieś na wakacje, zrelaksuj się, włącz sobie dobrą muzykę. I takie przekonanie ludzi, którzy dają tą radę, że w ten sposób minie mi ta depresja, że to jest taka depresja jak to, co ludzie bez depresji nazywają depresją, czyli taka chwilowa chandra jakaś. Wciąż jest jakiś stan duszy, umysłu, czy jakkolwiek to zwać, który osnuwa czarną mgłą człowieka i na przykład jak będąc w stanie depresji znajdowałam się wśród ludzi, którzy się czymś cieszą, a to takie wyobcowanie, że w innej sytuacji bym się cieszyła z nimi, właśnie dobrze spędzają czas w miłych okolicznościach, a to nagle tak jakby się było za jakąś szybą, patrzy się jak przez mgłę, że o, oni żyją, ja nie żyję, ja jestem już martwa za życia. Zorientowałam się dopiero dość późno, że mam depresję. Byłam przez te lata jakoś w stanie zupełnie nieżyciowym do życia. I mieszkałam z kolegą, który po prostu pewnego dnia stwierdził, że się martwi o mnie i że mam iść do psychiatry, bo inaczej boi się ze mną mieszkać. I wtedy usłyszałam, że to jest depresja. Przez lata strasznie cierpiałam, było mi źle. Próbowałam się wielokrotnie jakoś unicestwić z tego świata, w ogóle nie kategoryzując tego jako depresja. I dopiero będąc w takim stanie, że już nie miałam siły udawać przed światem, że wszystko jest w porządku, będąc w stanie, kiedy przychodzę do domu, siadam w korytarzu i nie jestem w stanie butów rozwiązać, bo już mi brakuje energii, to dopiero to właśnie takie dno, że ktoś to widzi i widzi, że no coś jest nie tak i nie da się szukać już żadnych wymówek, to bywa pomocne. No, jest pytanie, dlaczego tych studentów jest aż tak dużo? Dlaczego to już idzie w setki, podczas gdy studentów niewidomych na przykład aktualnie na uczelni mamy zaledwie kilku, studentów na wózkach 40, a studentów z depresją 300. Problem nie jest tylko w tym, że oni są przeciążeni albo że mają za dużo wyzwań, czy że jest za duża rywalizacja. My tu jak na spowiedzi słuchamy. Tym dorosłym ludziom, 20-paroletnim, rozlatują się ich rodziny, że ich rodzice się rozwiedli i to ludzi prowadzi do takich wstrząsów, że w domu się źle dzieje, że rodzice się kłócą. Tak. I teraz jeżeli ktoś mnie słucha, kto z natury jest postępowcem, to powiem, facet opowiada jakieś konserwatywne drdymały, a ja widzę, o czym opowiadają ci studenci. I żeby temu człowiekowi dopasować jakieś narzędzia, które pomogą mu przetrwać, no to musimy trochę jednak go wypytać i posłuchać o jego życiu. Że mama się wyprowadziła od taty, albo tata się wyprowadził od mamy i 20-letnia dziewczyna wybucha płaczem, bo ona przez to nie jest w stanie zapanować nad wyzwaniami, jakie niesie sesja, bo nie jest w stanie uczestniczyć w zajęciach. To jest ciekawe. Mamy co roku przynajmniej jeden, dwa takie przypadki, że któremuś ze studentów indywidualizujemy terminy egzaminów, bo ta jego depresja jest tak silna, że on w zasadzie nie jest w stanie przewidzieć, czy danego dnia będzie mógł przyjść na uczelnię, czy też nie. No więc ustalamy indywidualnie, tam są określone reguły, gdzie ten student może odwołać taki egzamin. Jeśli zadzwoni nawet w dniu egzaminu i powie, że nie jest w stanie przyjść, to możemy go przełożyć jeszcze raz. Oczywiście to wolno zrobić w określonym terminie. Wiedzą o tym, że muszą zadzwonić, bo inaczej będzie to egzamin niezaliczony i nie są w stanie zadzwonić. I to jest sytuacja, no nie do uwierzenia, bo dla zdrowego człowieka wystarczy, żeby zadzwonił, powiedział, dzisiaj nie przyjdę, bo się źle czuję, i wtedy termin ma uratowany, a on nie jest w stanie tego zrobić. A z drugiej strony są całe długie okresy, kiedy nie jest w stanie wyjść z domu, nie jest w stanie wstać z łóżka. Depresja jest czymś takim, co potocznie ciągle ma jakieś zabarwienie, trochę jakichś takich imaginowanych trudności, a tymczasem to jest naprawdę poważna jednostka chorobowa, która potrafi po prostu człowiekowi rozwalić życie w całości. I nie tylko jemu, ale także jego bliskim. My naprawdę się tu naoglądaliśmy. Stąd na przykład decyzja obecnej pani rektor do spraw studenckich, żeby uruchomić stałe konsultacje psychologiczne dla studentów. Rodzaj takiej interwencji kryzysowej, że student, który sobie przestaje radzić, może zadzwonić do naszego biura, przyjść do psychoterapeuty na rozmowę, jedną, drugą, ewentualnie trzecią, i dostać jakieś światło, jakieś wskazanie na tą swoją sytuację, co ma ze sobą zrobić, gdzie pójść i jak te wszystkie piętrzące się trudności rozładować. Wszystkie statystyki mówią, że rozpowszechnienie depresji w populacji rośnie. W populacji osób młodych także. My to wiemy, że bez pomocy może być tylko gorzej i tak naprawdę to prowadzi do bardzo takich groźnych sytuacji, gdzie człowiek może przestać chcieć żyć. Staram się, jakby myśląc o swojej historii życia, historii depresji, staram się nie myśleć, co straciłam, bo wiem, że nie mam na to już wpływu. Wiem, że kiedy zacznę o tym myśleć, będzie mi żal czegoś, więc będę się czuć gorzej, bo trudno jest tak cieszyć się tym, że jakieś 6 lat w życiu się nie robiło. Tak wielu rzeczy się nie robiło, bo się nie było w stanie. Myślę o takich stratach, że mogłabym więcej się nauczyć, mogłabym więcej i z życia się nauczyć, ze szkoły więcej wynieść. Spotykając co jakiś czas ludzi, którzy widzę, że są w ciężkim stanie psychicznym, nie wiem, czy mają depresję, czy coś innego, ale nie są w stanie pójść do lekarza, dowiedzieć się, może wziąć leki, to się odczuwa jakąś taką solidarność i poczucie drobnej misji, żeby świat słyszał, wiedział, mógł jakoś reagować rozsądniej też na ludzi w depresji, czyli nie udzielając jakichś rad, które tylko pogłębić mogą ten stan. To dlaczego my w Fundacji Itaka zaczęliśmy program Stop Depresji? No, wbrew temu, że to jest dosyć popularny temat, to ludzie naprawdę nie wiedzą o objawach depresji, nie wiedzą o tym, co może świadczyć o tym, że osoba bliska jest chora. Stąd też nasza aktywność na tym polu. Znaczy jakoś chcemy docierać z informacją o objawach i o sposobach leczenia jak najszerzej do społeczeństwa, bo mamy cały czas takie poczucie, że jednak pomimo tego, że być może to też zmienia się w większych miastach, to w mniejszych miejscowościach cały czas brakuje wiedzy na temat depresji i też na temat tego, co robić w momencie, w którym zauważymy, że coś się niepokojącego dzieje. Był to reportaż Urszuli Żółtowskiej-Tomaszewskiej pod tytułem Za szybą. W tej sprawie napisał także pan Łukasz. Największy problem ludzi z depresją polega na tym, że szklaną zasłonę oddzielającą chorego od świata widać dopiero z bardzo, bardzo bliska. A kto w dzisiejszych pędzących do przodu czasach ma czas, by zbliżyć się do drugiego człowieka i spojrzeć na niego na tyle długo, by ją zauważyć i do tego chcieć ją zauważyć, napisał zza szyby pan Łukasz. Tu Trójka, minęła 18.30. Skrót wiadomości przedstawi Anna Zaleśna-Sewera. Szef CBA zwolni z tajemnicy służbowej agentów, którzy rzekomo mieli się kontaktować z Markiem Falentą. Biznesmen twierdzi, że informował służby o podsłuchiwaniu polityków w warszawskich restauracjach. CBA zaprzecza. Szef biura Paweł Wojtunik, który spotkał się dziś z członkami sejmowej speckomisji, zapowiedział, że agenci, którzy jakoby mieli kontakt z Falentą, będą mogli w pełni współpracować ze śledczymi. W jednej ze spraw bodajże już udzieliłem zgody na przekazanie informacji niejawnej. Ona wynika tylko z tego, że w ramach postępowania, jak domniemuje ten biznesmen, wskazuje te osoby jako mające z nim kontakt i na taką okoliczność ci funkcjonariusze zostaną przesłuchani. Prokuratorzy chcą pytać o to, czy do CBA wpływały informacje o nielegalnym podsłuchiwaniu i nagrywaniu polityków i biznesmenów. Ustawa węglowa wraca do Sejmu. Do ustawy o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw oraz innych ustaw senatorowi zaproponowali 3 poprawki. Jedna z nich przewiduje, że zapisy mówiące o dofinansowaniu z budżetu państwa likwidacji kopalni Kazimierz i Juliusz wejdą w życie pierwszego dnia po publikacji ustawy, mówi jej sprawozdawca senator Bogusław Śmigielski. To jest niezwykle ważne, żeby można było uruchomić rezerwy na utrzymanie i przekazanie tych rezerw z budżetu państwa dla spółki restrukturyzacji kopalń, która będzie prowadziła dalej tą kopalnię przed zamknięciem. Nowe przepisy muszą wejść w życie do 15 października. Poważny cios zadany dżihadystom w Iraku. Co najmniej 220 bojowników zginęło w ataku sił powietrznych międzynarodowej koalicji na konwój wojskowy państwa islamskiego na północy Iraku. Poinformował o tym szef rządowego irackiego Komitetu Bezpieczeństwa w prowincji Niniwa. Zaatakowany przez samoloty konwój składał się z 25 pojazdów wiozących uzbrojonych bojowników i sprzęt wojskowy. To ma być hołd dla wybitnego polskiego himalaisty. Niezwykła wystawa dziś w Nowym Sączu. Andrzej Szarek z Nowosądeckiej Małej Galerii mówi, że będzie można obejrzeć wspólne prace Ewy Diakowskiej-Berbeki i jej męża Macieja Berbeki, który w ubiegłym roku zaginął w Karakorum. Też fotografował i parę ośmiotysięczników, które zdobył, będziemy tutaj chcieli pokazać, a przy okazji też przybliżyć osobę tego niezwykłego himalajscy i artysty. Maciej Berbeka zaginął podczas schodzenia ze szczytu Broad Peak. Do bazy nie wrócił też Tomasz Kowalski. Teraz to już wszystkie informacje, kolejne w Trójce o 19. Jutro pogodnie i ciepło, więcej chmur jedynie na północnym zachodzie. Temperatura w piątek od 18 stopni na wybrzeżu do 23 na południu. W górach, wysoko w Karpatach, wiatr nieco silniejszy, w porywach bardzo silny, bo do 70 km na godzinę. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Pierwszy festiwal Marii Czubaszek w Polanicy Zdroju. Cały Kazio. Moc atrakcji artystyczno-kabaretowych, między innymi kabareton Moje Ulubione, Nordic Walk-in z Czubaszek, koncert galowy Pani Magdo, Pani Pierwszej to powiem oraz lista przebojów Trójki prosto sprzed Teatru Zdrojowego. Zapraszam jutro od godziny 19. Mariusz Owczarek. Autopromocja. Popołudniowa audycja, zapraszamy do Trójki. Zapomniałem, ale powinienem to jeszcze zrobić, bo mamy dwie płyty dla państwa. Płyty tygodnia SMS-em 71-335. Stuck in the shade where there's no sunshine. Za 23 minuty godzina 19. Teraz o bólu. Zapraszamy do Trójki. A właściwie o tym, że ból powinien być leczony, a nie jest. Wynika to z ankiety przeprowadzonej przez Koalicję na Rzecz Walki z Bólem. Tymczasem wszyscy ankietowani lekarze twierdzą, że regularnie leczą ból, przede wszystkim ten onkologiczny. A nie tylko taki dotyka pacjentów. Doświadczają go, choć nie powinni, między innymi osoby podające się inwazyjnym zabiegom. Taką traumę przeżyła pani Dorota Kaniewska. Zakładano mu nefrostomię na nerkę, no i okazało się, że muszę leżeć przez prawie godzinę na brzuchu, który notabene był tydzień temu na całej długości przecięty do operacji. Nie podano mi żadnego leku znieczulającego, bo lekarz stwierdził, że pacjent lepiej współpracuje z lekarzem, jeśli nie jest pod wpływem środków przeciwbólowych. Więc pół godziny zabiegu przekrzyczałam, po czym już nie mogli chyba tego słuchać, dostałam zastrzyk, no ale to już było właściwie po zabiegu. To jest rozbieżność między tym, co deklarują pacjenci, jeśli chodzi o leczenie bólu, i co deklarują lekarze. Rozmija się to, prawda? Doktor Jadwiga Pyszkowska, kierownik poradni leczenia bólu w Katowicach. U lekarzy wygląda to bardzo optymistycznie, że zaopatrują, a pacjenci mówią, że nie są zaopatrzeni. Oczywiście ja wierzę pacjentom, bo to jest ich ból, ich cierpienie i oni oceniają sytuację swoją. Natomiast lekarz odpowiada na ankietę tak, żeby dobrze wyglądać. A tak nie jest. Rzeczywistość jest dla pacjentów okrutna. No i tutaj wyszło nam również to, że mimo tego, że nas boli, to my boimy się tych leków opioidalnych. To od tego też jest lekarz, żeby poinformował pacjenta, dlaczego zapisuje taki lek, jak on będzie działał, jakie są plusy, jakie są minusy. Oczywiście więcej jest korzyści w tym przypadku, jak jest ból. I tyle. Po jednej z operacji ginekologicznych prosiłam pielęgniarkę o lek przeciwbólowy, który notabene został zaordynowany przez lekarza. Była to pora nocna. Pani pielęgniarka przyszła, zrobiła mi zastrzyk. Ból mi nie przeszedł. Przyszła pani pielęgniarka, powiedziała, że oczywiście, że nie podała mi leku zaordynowanego, ponieważ on jest w szafce na klucz zamknięty, a lekarz w tej chwili przeprowadza operację. Poza tym to jestem osobą uzależnioną, więc czego ja właściwie oczekuję. Istnieje nadal powszechnie uznawana opioidofobia, czyli strach przed lekami tak zwanymi narkotycznymi. Doktor Jarosław Woroń, farmakolog kliniczny. Które my dzisiaj nazywamy opioidowymi lekami przeciwbólowymi, które podobno powodują uzależnienie, co nie jest prawdą, bo sam ból jest antagonistą uzależnienia, bo jest to nieprzyjemne doznanie czuciowe i emocjonalne, więc ta przyjemność, która miała być w wyniku konsekwencją stosowania leków, no niestety nie ma się szansy przebić. I to, co jest niezwykle istotne, że tak naprawdę dzisiaj my możemy powiedzieć, że asortyment leków, a także metod interwencyjnych, inwazyjnych pomaga na ulżenie w bólu ponad 95% pacjentów. Spotkałam się również w poradni leczenia bólu z odmową wypisania recepty, ponieważ lekarz zachorował, a nie było zastępcy, który mógłby taką receptę wypisać. No są to sytuacje niedopuszczalne. Tutaj padło takie stwierdzenie, że my tak naprawdę jako pacjenci mamy prawo domagania się od lekarza pierwszego kontaktu nawet skutecznego leczenia tego bólu. Nie ma przeszkód, żeby lekarz stosował leki, ma mieć recepty odpowiednie i ma mieć wiedzę i pisać. Również te leki pasujące na opium? Opioidy również może przepisywać, bo to są leki przeciwbólowe z grupy tak zwanej silnej, ale dostępne dla każdego lekarza. Może przepisać również lekarz dentysta swojemu pacjentowi tam, gdzie go leczy, a nawet weterynarze zwierzęta mogą przepisywać. Proszę pamiętać, że w warunkach Polski ogromną przeszkodą we właściwym często leczeniu bólu jest sam pacjent, a właściwie zjawisko samoleczenia. Proszę zwrócić uwagę, ile zużywamy leków przeciwbólowych dostępnych bez recepty, gdzie one bardzo często mogą zmieniać obraz chorobowy, mogą powodować powikłania. Co ten ból nam zrobi? Zmęczy, wyczerpie organizm, nawet może doprowadzi do szybszej śmierci. Ból jest ciężkim stresem. Przecież anestezjologia dlatego powstała, żeby pacjenci nie umierali w czasie operacji z powodu bólu operacyjnego, zabiegowego. Eksperci podkreślają, że ból wpływa na nasz system immunologiczny, sprawia, że leczenie nie działa i słabo goją się rany. Nawet długotrwały może doprowadzić do depresji, a nawet do śmierci. O ból i o walkę z bólem pytała Anna Rokicińska. Tu Trójka, audycja popołudniowa. Płyty tygodnia dostają pan Roman ze Sztutowa i pani Bożena z Puław, a w Trójce już za chwilę Wiktor Legowicz i Ekonomia. You'd rather laugh with me than take care of the one who's always there for you. me scared of you and ask who's the bad guy now? Who's the bad guy now? You trample on his wounded heart and you expect me to play along, but I got news for you, babe. Ruthless lady, you treat him like your driver, as if you want to show me how he means nothing to you now. Program trzeci za 17 minut 19. Euranet Plus. Polskie Radio. Bardzo ważny problem europejski. Wiktor Legowicz. O bezrobociu rozmawiano w Mediolanie. Paryż nie chce przestrzegać dyscypliny budżetowej. To między innymi dziś. A tradycyjnie przegląd europejskiej prasy gospodarczej przygotował Paweł Sołtys. We francuskich Les Echos o tym, że rosną koszty ulg podatkowych. W przyszłym roku francuski budżet straci na rozmaitych odliczeniach aż 82 miliardy euro. O 2 miliardy więcej niż w tym roku. Większość tej kwoty przypada na podatek energetyczny. Kolejne na liście są możliwości odliczeń od zakupu oleju napędowego dla firm, ulgi podatkowe dla rolników oraz zwroty za przejazdy płatnymi autostradami. O tym piszą Les Echos. Z kolei w chorwackim Wieczernym Liście 1,3 mld euro. Tyle dodają do chorwackiej gospodarki tak zwane Zimmerfreie, jak mówi się tam potocznie, na wynajem apartamentów wakacyjnych i pokoi w pensjonatach. Swoją drogą w Polsce też można spotkać tabliczki z napisem Zimmerfrei. Wieczerny List pisze, że trudni się tym 60 tysięcy gospodarstw domowych w Chorwacji, zapewniając 250 tysięcy miejsc pracy, a w tym sezonie odwiedziło ich 22 miliony gości. To często rodzinne firmy, filar mikroekonomii w naszym kraju, mówi Nedo Pinezić, szef Stowarzyszenia Rodzinnego Wynajmu. Dzięki temu szanse na pracę ma wielu młodych ludzi, co jest ważne w sytuacji, gdy bezrobocie najmłodszych pracowników staje się dużym problemem, dodaje Pinezić. Najczęściej wynajmowane są pokoje nad Adriatykiem, ale coraz większe wzięcie mają również te z dala od morza. O tym pisze Wieczerny List. Zaś w prasie belgijskiej firmy wycofują produkty ze sprzedaży, bojąc się utraty reputacji. Tak pisze De Morgen. W ciągu ostatnich 3 lat liczba produktów, które zdjęto z półek, wzrosła niemal dwukrotnie. Ze 110 w 2010 roku do 190 w roku ubiegłym. Ten trend się utrzymuje. Tylko do sierpnia ze sklepów zniknęło 186 różnego rodzaju towarów i jeśli to tempo się utrzyma, na koniec roku ich liczba wzrośnie do 280. Najczęściej wycofywane są drobne AGD, artykuły hobbystyczne, sportowe, a także zabawki. O tym pisze belgijski dziennik De Morgen. Przegląd opracował Paweł Sołtys. A teraz w Brukseli Magdalena Skajewska, w Rzymie Marek Lenart. Witam serdecznie. Dzień dobry. Witaj. Wczoraj wieczorem, Marku, w Mediolanie zakończył się unijny szczyt dotyczący bezrobocia. O czym przede wszystkim mówiono? Czym się zakończył? Powiedzmy przede wszystkim, że właśnie był to szczyt nieformalny, tak to na koniec określono, doprecyzowano. Dodajmy, że wisiała na włosku jego organizacja. Zdaje się, że nie wszyscy kwapili się podjąć po raz trzeci w tym roku ten temat. Przypomnijmy, już mowa była o tym w Berlinie i w Paryżu wcześniej. Pamiętamy. Teraz Mediolan, w związku oczywiście z włoską prezydencją i cała ta gra, jakiej byliśmy świadkami, a częściowo i nie, bo przecież obradowano przy drzwiach zamkniętych, odbywała się na kilku płaszczyznach. Zacznijmy od tej włoskiej, będziemy mieli już spokój. Tylko dodam, przepraszam, że nas reprezentował minister pracy i opieki społecznej. Właśnie, bo było tylko wprawdzie szczyt, ale tak nie do końca, bo było tylko 14 szefów, 14 przecież i pani Merkel jest szefów rządów i jeden prezydent, tak się mówi z rozpędu. Hollande. Właśnie, Hollande, prezydent Francji. Otóż gospodarzowi spotkania Matteo Renziemu, który tam przybył, jak wszyscy zresztą, o 14, więc czasu nie było wiele, bo konferencja prasowa rozpoczęła się przed 19. Zależało na tym, ażeby pochwalić się swoim gościom przyjęciem przez parlament, przez Izbę Wyższą, ale tam on ma słabszą większość, więc w Izbie Deputowanych nie powinno być żadnego kłopotu. Ustawy rewolucjonizującej, reformującej na pewno włoski rynek pracy. Tak się nie stało i paradoksalnie została jakby ta ustawa przyjęta, w każdym razie pochwalona właśnie przez uczestników tego szczytu. Dodam od razu, że w konferencji prasowej, na której podsumowano te krótkie w sumie przecież obrady, nie brali udział wszyscy, brali udział ustępujący już przewodniczący Rady Europejskiej i Komisji Europejskiej oraz właśnie gospodarz Matteo Renzi, kanclerz Merkel, prezydent Hollande. Najciekawsza była właśnie dyskusja tej ostatniej trójki, dlatego że obserwatorzy nie do końca byli pewni, czy w ogóle będzie mowa o sprawie zatrudnienia. Wygląda na to, że tak, padło kilka liczb, ale w pytaniach dziennikarzy dominowały inne kwestie, mianowicie choćby ta zapowiedź rządu francuskiego, Francji, Marku, Paryża. Moment, o tym zaraz powiemy, ale o tym bezrobociu jeszcze, czyli dla nas nic nie wynika. Wynika tyle, że ustępujący przewodniczący tak Rady Europejskiej, jak i Komisji Europejskiej właśnie podkreślali, że to już trzeci raz spotykają się w tej właśnie sprawie. Sprawa niezwykle pilna, sprawa niecierpiąca zwłoki, na co odpowiedziała pani Merkel, że środki owszem na to są, mówiło się o 6 miliardach, prawie 7, a nawet Hollande zagalopował się mówiąc, że udało by się zdobyć i 20 na najbliższe 2 lata, by walczyć z bezrobociem, zwłaszcza wśród młodzieży, ale wszystko podsumował. Pamiętajmy, jest cały program przygotowany przez dla młodzieży, Komisję Europejską właśnie, dla młodzieży. Ale premier Włoch, no jakby i tych chwalących się, ustępujących szefów instytucji unijnych i kolegów siedzących za tym stołem na konferencji, no oblał trochę zimną wodą, bo powiedział, że od początku kryzysu Europa straciła od 7 milionów 700 tysięcy, prawie 8 milionów miejsc pracy, gdy w tym samym czasie przecież, a tam się kryzys zaczął, w Stanach Zjednoczonych bezrobocie spadło o połowę. No tak. U nas tak na pocieszenie dodam, że też powoli, powoli, ale też to bezrobocie spada. Dobrze, Marku i Magdo, przejdźmy teraz do tej decyzji Paryża nieprzestrzegania dyscypliny budżetowej. I to był chyba taki główny temat w tym Mediolanie. Myślę, że tak, dlatego że no, nadzwyczaj dobrze byli przygotowani uczestnicy nieformalnego szczytu, by odpowiadać na pytania z tym właśnie związane. Mniej dziennikarzy interesowała sprawa walki z bezrobociem. Otóż tutaj mówi się o pewnym ustępstwie pani Merkel, bo tak jak już w sprawie zatrudnienia powiedziała, że pieniądze są, te 6 czy więcej miliardów, ale bardzo trudno je uruchomić, a poza tym rzecz niebezpieczna, że wydatki z budżetu poszczególnych państw na walkę z bezrobociem podpadają, doliczane są oczywiście do wydatków każdego państwa i wtedy jest ryzyko, że wyda ono więcej, że przekroczy ten mityczny próg 3% PBK. I zwracając na to uwagę, no jakby dała szansę, zwłaszcza Francji i Włochom, by móc usprawiedliwić swoje, prawda, niedotrzymanie tych europejskich obowiązków. Hollande nie powrócił do sprawy, do zapowiedzi, że Francja nie ma innego wyjścia, tylko przekroczyć musi ten próg, że to będzie ponad 4%, natomiast Matteo Renzi zapowiedział, otwarcie powiedział, on też jeden mówił niezwykle szczerze, że jemu się ten próg 3% nie podoba, że to jest wymysł sprzed 3 lat, kiedy nie było internetu, wielu innych rzeczy także nie było, w każdym razie to rzecz już bardzo, bardzo bardzo stara i nieprzystająca do obecnej rzeczywistości, ale Włochy, ponieważ wciąż pracować muszą nad własną wiarygodnością w Europie, będą się tego trzymać i ten budżet, który 15 października przedstawią, jak wszyscy inni członkowie Unii w Brukseli, będzie przewidywał 2,9%. Dobrze, Marko, teraz oddajmy głos Magdzie, bardzo a my jeszcze wrócimy. Magdo, a co na to Bruksela? Jakie komentarze są? No Bruksela oczywiście, Komisja Europejska jest strażniczką traktatu, więc oczywiście trzyma się kurczowo tych unijnych zasad zapisanych w Pakcie Stabilności i Wzrostu, czyli tego wspomnianego progu 3% deficytu, bo zadaniem też Komisji Europejskiej jest te zasady egzekwować, tak na marginesie powiem tylko, że jak na ironię, w tej nowej komisji odpowiedzialny za egzekwowanie właśnie tej zasady ma być Francuz, Pierre Moscovici, stąd tak wiele obaw o to, czy rzeczywiście będzie traktował wszystkie kraje tak samo, włącznie z Francją, ale wracając do tego projektu budżetu, który został już przedstawiony, ale którego Bruksela jeszcze nie otrzymała, to tak jak już zostało wspomniane, do 15 października rząd w Paryżu ma czas na to, żeby formalnie przedstawić plany swoje budżetowe w Brukseli i na tej podstawie Bruksela je oficjalnie oceni. Już teraz jednak można usłyszeć takie opinie, że tak naprawdę Komisja Europejska przymierza się do odrzucenia tego francuskiego planu i chce poprosić o przygotowanie kolejnej wersji, w której w większym stopniu odzwierciedlone będą dążenia do zredukowania deficytu. To byłby pierwszy taki przypadek, jak twierdzą niektórzy komentatorzy, krok ryzykowny ze strony Brukseli, który mógłby doprowadzić do jeszcze większego wzrostu eurosceptycyzmu we Francji, który, jak wiemy, i tak nie jest niski. Narasta w każdym razie. Tak. I mógłby jeszcze bardziej wzrosnąć w związku właśnie z takim odrzuceniem planu budżetowego, ale nie zmienia to faktu, że Paryż tak naprawdę sam, który wcześniej zapowiadał, że ten deficyt zredukuje poniżej słynnych 3% do przyszłego roku, teraz mówi, że potrzebuje więcej czasu, ale oczywiście odrzuca sugestie, jakby Bruksela mogła dyktować warunki. No tak. Marku, wracając do Włoch, czy premierowi Włoch uda się wreszcie coś zrobić? Właśnie dobrze mówisz, bo mamy do czynienia, on w lutym przejął rządy w tym kraju, mamy do czynienia z zapowiedzi były takie szczytne, buńczuczne, ambitne, nazwijmy to tak. I teraz obserwujemy w czasie właśnie prezydencji, ona przecież już była wyznaczona wcześniej, więc to ani jego zasługa, ani jego wina, że jest również pełni tę funkcję w Unii Europejskiej, dochodzą do głosu z rządu, się słyszy głosy, żeby Europa nie przeszkadzała. I jak już wspomniałem o tych kilku uwagach takich dosyć śmiałych pod adresem i tego progu, i w ogóle tego, że Stany dają sobie radę, a Europa nie, czyli coś tutaj nie gra, bo tak się wręcz wyraził szef włoskiego rządu. Do tej pory się mówiło, że na te wszystkie zmiany czeka Europa i Europa to każe zrobić. Teraz Renzi mówi, że my sami byśmy przecież na to wpadli. Aha. Wiemy, jak wygląda sytuacja państwa i właśnie Europa przesadza, jeżeli nie przeszkadza nam wręcz. Powrócę na koniec do tej reformy rynku pracy. Otóż przyjęta, ona została przez Senat o pierwszej w nocy, a więc kiedy rozjechali się do domów uczestnicy tego nieformalnego szczytu, ale oczywiście premierowi przydał się taki aplauz ze strony tych, którzy się najbardziej w Unii liczą. Oczywiście mowa jest o tym, dlaczego najbardziej liczą się Niemcy, ale to już inny rozdział. W każdym razie we Włoszech jest to wciąż temat niezwykle drażliwy i aktualny. Dzięki. I wracamy do Brukseli. Magdo, co teraz robi Juncker po tych kompromitujących wypowiedziach Słowenki, Alenki, Bratuszek na przesłuchaniu w parlamencie? No sytuacja wydaje się, że... Jest taka trochę patowa, nie? Sytuacja rozwija się bardzo szybko tak naprawdę, bo po tym wczorajszym odrzuceniu Alenki Bratuszek w głosowaniu przez europosłów, tak naprawdę jeszcze dziś około południa rzecznik Junckera mówił, że Alenka Bratuszek cały czas jest w grze, że cały czas jest komisarzem desygnowanym, że cały czas tak naprawdę Jean-Claude Juncker broni jej kandydatury i że będzie bronił do końca. I tym końcem, jak się później okazało się złożenie rezygnacji przez samą Bratuszek, która widocznie właśnie ze względu na te negatywne opinie, bardzo krytyczne opinie, które zabrała w Parlamencie Europejskim, zdecydowała, że zrezygnuje sama, co tak naprawdę bardzo pomaga Jean-Claude Junckerowi w ukończeniu tych prac nad nową komisją, ponieważ to, że europosłowie sprzeciwili się kandydaturze Słowenki, mogło w bardzo dużym stopniu wpłynąć na ten kluczowy taki moment, czyli głosowanie w Parlamencie Europejskim na sesji plenarnej nad całą komisją. No właśnie, bo to się głosuje nad całą, nie nad poszczególnymi kandydatami, prawda? Tak, to prawda. Parlament jako całość głosuje nad całym gabinetem, całą nową komisją. Natomiast te przesłuchania, które miały miejsce w ostatnich dniach, były przeprowadzane w poszczególnych komisjach parlamentarnych, które później zbierały się na spotkaniach, żeby ocenić tak naprawdę, jak poszczególny kandydat wypadł. I okazało się, że znakomita większość, właściwie prawie wszyscy kandydaci zgłoszeni przez Junckera wypadli na tyle dobrze, że zostali zaakceptowani, zostali pozytywnie zaopiniowani. Pozytywnie, właśnie. Natomiast Słowenka niestety tego egzaminu ustnego nie zdała. Zarzucano jej brak wiedzy, brak kompetencji, zupełnie nieorientowanie się w tej... No, nie potrafiła odpowiedzieć na podstawowe pytania, z tego co wiem. Tak, tak, ona odpowiadała bardzo ogólnie, sama broniła się poniekąd tym, że tak naprawdę ktoś powiedział jej, że tak ma odpowiadać ogólnie, co oczywiście było tłumaczeniem bardzo, bardzo wątpliwym. Natomiast rzeczywiście to, co jej zarzucano i to, co europosłowie mówili po tym jej przesłuchaniu, to to, że po prostu odpowiadała bardzo generalnie i tak naprawdę nie wiedziała, o czym mówi, nie znała się na Unii Energetycznej, czyli na tym kluczowym projekcie, który teraz będzie, ma być realizowany w ciągu tych najbliższych oczywiście, 5 lat. Bardzo dziękuję. Anna Magdalena Skajewska, Marek Lenert i Wiktor Legowicz. Dzięki. Euronet Plus. Polskie Radio. Bardzo ważny problem europejski. A zainteresowanym problemami naszej gospodarki polecam program Porozmawiajmy o Ekonomii TVP Warszawa 20.05. Zapraszamy do reklamy. Tylko teraz w MediaMarkt. Wyjątkowa kolekcja czteropłytowych składanek The Best Ever. Rock, jazz, disco oraz wiele innych gatunków muzycznych. Za jedyne 24,99 zł. MediaMarkt.pl. Cofanie czasu rozpoczęte. Rok 2014. 2013. Niestety nie da się cofnąć czasu, ale jest sposób na to, by wyglądać młodo. Jest skrzypowita 40+, która zawiera aż 16 składników aktywnych, w tym kwas hialuronowy, kolagen i PABA. Składniki skrzypowite 40+, w szczególny sposób dbają o skórę, włosy i paznokcie dojrzałych kobiet. Tylko teraz suplement diety skrzypowita w opakowaniu promocyjnym aż 33% gratis. Skrzypowita. Jesteś piękna. Agencja Muzyczna Polskiego Radia poleca. Nie da się zbić, nie da się zmieścić akrobat, żaden album Nowe Pokolenie 1444. Między innymi OSTR, Lukasyno, Borikson, Kasta, Sobota, Tadek, Procente, Kękę. Muzyczny dialog pokoleń w hołdzie walczącej Warszawie. Album Nowe Pokolenie 1444 do kupienia w sklepach muzycznych, salonach Empik oraz na empik.com i sklep polskieradio.pl. Partnerzy wydawnictwa Muzeum Powstania Warszawskiego oraz 100%.com. Mecenas wydawnictwa PZU. I na koniec mamy wiadomość dosłownie z ostatniej chwili. Po raz pierwszy w Polsce w salonach Toyoty i Lexusa przedsiębiorcy mogą uzyskać aż do 9% dofinansowania ze środków Unii Europejskiej na zakup samochodu firmowego. Dodatkowo teraz Toyota oferuje limitowaną wersję Business Edition z rabatami nawet do 14